ولیکن حبسها حابس الفیل، لیکن اس کو تو اصحاب فیل کے فیل کو روک دینے والے نے روک دیا ہے. یہاں حابس الفیل کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے لیے بطور صفت کے کیا گیا ہے. تقدیر عبارت ہے حبسها اللہ حابس الفیل، حابس الفیل اللہ کا نام نہیں ہے. اسماء الہیہ توقیفی ہے یا غیر توقیفی ہے؟ راجح یہ ہے کہ اسماء الہیہ توقیفی ہیں اور یا ان کی اصل توقیفی ہے، یا تو وہ اسماء خود کتاب و سنت میں پائے جائیں تو اطلاق جائز ہے، یا ان کی اصل پائی جائے اور عظمت الہی کے منافی نہ ہو. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من تقی السیئات یومئذ تقی الرحیم، کا اس لفظ سے لے کر اللہ کو واقع کرنا جائز، لیکن فرماتا ہے والسماء بنیناها بأیدی وإنا لموسعون، اس سے لے کر اللہ کو بانی کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ امت الہی کے منافی ہے. ثم قال والذی نفسی بیده لا یسألونی حطتا یعظمون فیها حرمات اللہ الا اعطیتهم اياها. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، اس سے معلوم و تاکید کی غرض سے بغیر اقسام کے قسم کھانا جائے. حافظ ابن قیم لکھتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 80 سے زائد مواضع میں قسم کھانا محفوظ ہے. لا یسألونی خطتن یعظمون فیہا حرمات اللہ لا اعطیتهم اياها. خطہ خصلت، یعنی جو بات وہ اپنی زبان میں حرمات الہیہ کے لیے کرتے ہیں، اگر وہ اس کا سوال کریں گے تو میں اس کو منظور کر دوں گا. بس کیا تھا سم مزہ رہا تھا وہ صبر، آپ نے جو اس کو زجر کیا تو ماں پر کھڑا ہو گیا. قال فعدل عنہم حتی نزل باقصی الحدیبیہ علی صمد قلیل، صمد وہ گڑھا جس میں تھوڑا پانی، یتبرزہم الناس تبرزا، لوگ اس سے تھوڑا تھوڑا پانی لے رہے تھے. برز کہتے ہیں مائے قلیل، یتبرزون ایاخذون ماء قلیلا، فلم یلبس الناس حتى نزعوه وشکی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العطش فانتزع سهم من کنان دیف کنان دیف ما حرم جعلو فیه واللہ ما زال یسر بالدیه حتی صدر انہم کنوا، پانی کے ساتھ جو شمار کر رہی رات کسرا اور فتحہ دونوں کے ساتھ اسم ہے پانی کے معنی، صدر انہم پانی پی کر لوٹے. فبینما ہم کدار کی جاب لے اور قال کدار کی نبی من کہیں قومی بھی خدا کا قانون عیبا کا نسخے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیبا گٹ ہوئی، عیبا کے نس موضع نس من اہل کے ہم اگر قال نکر اتقاق من وین وامر ابن لوین مدن اعداد نیاہی حدیبیت، اعداد جمع عید کی، عید کہتے ہیں اس پانی کو جس کا انقطاع مسلسل سوت سے نکلتا. ومعهم الروح المتافیل، اور ان کے ساتھ عوز متافیل ہیں. عوز جمع ہے عائض کی، عائض وہ ناقہ جو حدیثت النکاح بعد نکاح جس پر بس ایک ہفتہ گزرا. متافیل جمع اس کا مفرد متفل ہے، متفل صاحبۃ الطفل، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ دودھ کے جانور لائے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح قیام کریں اور غذا وغیرہ کے سلسلے میں ان کو کوئی دشواری نہ پیش آئے. ابن اسیر جذری کہتے ہیں یہاں عورتیں بچے نراد، حافظ ابن قیم کہتے ہیں اس تعویل کی کوئی ضرورت نہیں، اگر اپنی حقیقت پر محمول ہے. اس کے بعد یہ سمجھو یہاں ماں کو عائد اس لیے کہا گیا ہے جبکہ بچہ عائد ہوتا ہے کیونکہ ماں اپنی بات بچے کی طرف خود چھپتی ہے. وہ مقاتلوں کا ساتھ دو کہانی گئے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دم مجھے یہ کتاب حضور کا جمع معتمین وہ ان قریشن قد نحکت ہوں الحر نحکت ہوں اضعف ہوں وہ ادرت بھی فن شاء مادت ہوں مدتن وہ خلی بہن وہ خلو بہنی بہن ناس فن ابھر فن شاء ان ید خلو فیما دخل فی ناس فعلو وہ لحکت ہوں اگر یہ چاہیں تو میں اسے صلح کر لوں اور اس کے بعد اگر میرا غلبہ ہو جائے اس چیز میں لوگ داخل ہوئے چاہیں تو داخل ہو جائیں ورنہ فقط جموں اور اگر اس کا عکس ہو گیا اس طرح ہوں ان کو راحت مل جائے گی. وہی ہوں ابو خبر لگی اسی لیے بھی لوگ قاتل ہمارا مہارا قتم فرق بسا رفتی اور اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو میں ان سے قتال کروں گا یہاں تک کہ میری گردن الگ ہو جائے. صالفہ صفحت الفنون انفراد صالفہ صالفہ کنایہ قدر سے ولا ينفغن اللہ امره نہ ينفغن اللہ امره باب التفیر الفعال دونوں سے کیا گیا ہے. فقالت غیر سوبل ما تقول ان طرف حتا اتا قریشن کو قال انا قد جیناک من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فانشیتون نعرضه علیکم فعلنا قال شفاء اللہ حاجت لنا. صفا میں اکرما اور حتم نے ولاس کا نام آتا ہے کدا کے واقع دی لاہج کلنا انتخاب حسین وقال بھات سمجھدار لوگوں نے صفا حارث بن شام کا نام ہے. ما سمے تو یقول قال سمے تو یقول کدا وقدا فحدثن وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام رسول مسلم قال قوم الست بالوالد قال بلا قال اولستم بالولد قالوا بلا. اسی طرح ہم بخاری شریف میں واقع ہوا ہے لیکن ابن اسحاق کی روایت میں اس کا عکس ہے الستم بالوالد قالوا بلا قال اولستم بالولد قالوا بلا. اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ سبیا بنت عبد شمس قریشی اور والد میں سے کی ماں تھی والد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ کو تمہاری لڑکی نہیں جانا ہے میں تمہاری اولاد ہوں. کال پال کا تہمونی کال لا یہ اس نے اس لیے سوال کیا کہ بنو قضاۃ حضور کی طرف مار کے لہٰذا قریش ان کی بات پر برا اعتماد نہیں کرتے تھے اس لیے عروا نے پوچھا کہ آپ اس کو متہم تو نہیں سمجھتے ہیں. کال لا کالا رسم تعلوم انیس تنفر تو اہل اوقات پر مبل قابل اس نے اپنی غیر متحم ہونے کو مزید موقع کیا اور کہنے لگا دیکھو میں اہل اوقات کو تمہاری اعانت کے لیے دے کر جو میری بات مانا میں نے اہل اوقات کو تمہاری اعانت کے لیے تیار کیا لیکن جب انہوں نے بات نہیں مانی تو میں اپنے گھر والوں اور اولاد کو لے کر اور جو جنہوں نے میری بات مانی لے کر سب کو آ گیا اپنے گھر والوں کو اپنی اولاد کو ان لوگوں کو جنہوں نے میری بات کی سب کو لے کر آ گیا. قال بلا قال فنہارا قدارت رکھوں حق تھا رسول حق بلے ایک بلے یہ اچھی خصلت پیش کر رہے ہیں اس کو تسلیم کرو ڈاؤ نہیں آپ ہی قالو کے طاق صلی اللہ علیہ وسلم وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحم القلیم قال عروان بذلك اے محمد اور ایت انستاثت امر قومی کا سمے کے بہنی عرب اس کا اصل و قبر محمد اگر تم اپنی قوم کا استحصال کر ڈالو تو میں پوچھتا ہوں کسی نے تم سے پہلے عرب میں ایسا کام کیا بھی ہے یعنی ایسا کوئی کر نہیں سکا تم بھی نہیں کر سکتے ہو. وَإِن تَكُونِ الْأُخْرَى فَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرَى وُجُوهَهُمْ وَإِنِّي لَا أَرَى أَشْوَابَهُمْ اور اگر اس کا عکس ہو گیا تو کچھ عجب نہیں کیونکہ واللہ میں دیکھ رہا ہوں وجوہ کو میں دیکھ رہا ہوں وجوہ کو یعنی وجوہ مختلفہ کو جو ادھر ادھر سے جمع ہو گئے ہیں کریہا اور شدت کے وقت میں ایسے لوگ کم جمع کرتے ہیں اور پامردی دکھاتے ہیں اور کم پامردی دکھاتے ہیں. وَإِنِّي لَأَرَى أَشْوَابًا اور میں تمہارے ساتھ اشواب کو دیکھ رہا ہوں. اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا ہے بعض نسخوں میں وَإِنِّي لَا أَرَى وُجُوهًا وَإِنِّي لَا أَرَى أَشْرَابًا، میں تمہارے ساتھ اشراب کو نہیں دیکھ رہا بلکہ اشواب کو دیکھ رہا ہوں. اشواب شوق کی جمع ہے، اس سے مراد مخلوط لوگ ہیں. ابن مکی نے لکھ دیا کہ اوباش و اشاب مانا ان کے اطلاق شرفا پر نہیں ہوتا. قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے اس کی تردید کی اور یہ واضح کیا کہ یہ لفظ غزال رزیلوں پر بولا جاتا ہے، شرفا پر نہیں بولا جاتا. السلام علیکم اللهم اغفر لنا وارحمنا وشيخنا وعلمنا ما جهلنا وفقنا لما تحب وترضى من قول ونعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله. لا اله الا انت اما بعد. الإسلام المتصل بالنور من المؤمنين يا بوث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عبد الله بن خالد رضي الله عنه قال بإسناده إلى الراوي قال وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى فَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَى وُجُوهًا وَإِنِّي لَأَرَى أَشْوَابًا مِنَ النَّاسِ. أُخْرَى يعني مغلوبية قريش كغلبة. فَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَى وُجُوهًا وَإِنِّي لَأَرَى أَشْوَابًا مِنَ النَّاسِ. اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا ہے اور یہ کرمانی وغیرہ کے نسخے ہیں. کافی دنیا اگر وغیرہ کے نسخے میں لا ارا بحرف النفی اگر مثبت ہو تو معنا ہے ہوں گے میں تمہارے ساتھ، وجوہ منکر کرا دیکھتا ہوں جو شدت کے وقت بہت کم جمتے اور رکتے. یا مطلب یہ ہے کہ میں اشراف کو تو قریش کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، یعنی بخلاف ملک جو آپ کے ساتھ فنیل ارا اشوا بنا، میں اشواب کو دیکھ رہا ہوں یعنی مختلف قبائل کے لوگ جن شدت جنگ میں بہت کم ثابت قدمی دکھاتے ہیں. اشواب شوب کی جمع ہے، اس کے معنی ہے اخلاق. کچھ مہنی کے رستے میں او شاب واقع ہوا ہے، وشب کی جمع اس کے معنی بھی ابن مکی نے لکھے ہیں اوباش، اور ابن مکی کہتے ہیں اوباش و شاب مخلوط لوگوں کو کہتے ہیں اگرچہ سب رؤساء و فاضل، لیکن قاضی عیاض نے ابن مکی کی تغلیب کی اور فرماتے ہیں اوباش کا استعمال سفلہ کم درجے کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور ابن مکی کا قول غلط ہے. خلیقاً یفرو ویدعو فقال له ابو بکر انصص بدر اللہ، انصص باب سمی اسماء سے ہے، سعد مختوب صرف قابسی کی روایت میں اومسوس بدمنی سعد نصر انصر سے واقع ہوا ہے، لیکن اول ہی ثواب ہے اور قابسی کی روایت کو مفتی نے خطا قرار دیا. یہ گفتگو بحیثیت روایت کے ہے، ورنہ لغت کے اعتبار سے دونوں طرح سے مروی ہے، اگر جسم اسما سے زیادہ معروف ہے. انسس چوز بزر شرمگاہ، لات کی شرمگاہ چوز، یہ بڑی سخت گالی ہے کہ ان کے معبود کے ساتھ ان کو گالی دی. نحنو نفروان ہو، کیا ہم ان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں؟ وہ ندا ہو فقال منزا قال ابو بکر فقال اما والذی نفسی بیدی لولا ادن کان فکرن دی لمکو جدہ بھی لبیہا لم لا عجب تکا، اگر تمہارا احسان نہ ہوتا جس کا میں اب تک کوئی بدلہ نہیں دے چکا ہوں دے سکا ہوں، تو میں تم کو اس تمہارے سخت کلمے کا جواب دیتا. وہ یہ بھی تھا کہ اور روایت بیت کے سلسلے میں آیا تھا تو ابو بکر صدیق نے 10 اونٹنیوں سے اس کی مدد کی تھی. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه اخذ بلحيته، جب بھی بات کرتا آپ کی داڑھی پکڑ لیتا، اور بعض نسخوں میں کلما کلمتن، یہ نسخہ مضبوط ہے. والمغیرۃ بن شعبۃ قائم على راس النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع حصے وعلیہ المغیرۃ، اگرچہ حضرات احرام کی حالت میں تھے لیکن جنگی ضرورت کی وجہ سے اس وقت خوض پہن لیا تھا. فکلما آوا اور بیدی اللہ جہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرب یدہ بین علی السیف، جب بھی عروہ حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو مغیرہ اس کے ہاتھ پر تلوار کے قبضے سے مارتے ہیں. وقال آخر یدک علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہہ کے ہاتھ ہٹا حضور کی داڑھی سے. رفع اور اتراس وقال من حالا قالوا المغیرۃ بن شعبۃ وقال اے غدر الست اصحابی حضرتی، ارے او غدار، کیا میں تیری غداری کی مصیبت نہیں بھر رہا ہوں؟ پر فعاد آگے اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں، کانی نہیں رہتا صاحب قوم کی جاہلیت، فقتلہم واخذ اموالہم ثم جاء فاسقین. مغیرہ نے جاہلیت میں ایک قوم کو قتل کر دیا، ان کا مال لے لیا تھا. ہوا یہ تھا کہ یہ لوگ طائف سے مقوقس کے یہاں گئے تھے، 13 آدمی تھے، اس نے سب کا اعزاز اکرام کیا اور ہدایت حائف کے ساتھ بھیجا، لیکن مغیرہ کو کچھ کم دیا جس سے ان کو اثر ہو گیا. جب سارے کھا پی کر سو گئے، تلوار لے کر سب کا کام تمام کر دیا اور سب کا مال لے کر چل دیے. جب ان کے قوم کو پتا چلا، لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے، تو عروہ بن مسعود نے سب کی دیکھ کی ذمہ داری لی. فاسلم ثم جاء فاسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام فاقبل محمد مال فلسطین، اسلام قبول ہے، مال کو میں نہیں جانتا، یعنی وہ مقبول نہیں. کیونکہ تو بھدرم لیا گیا سمال، مگر کچھ لوگ ساتھ تو رفاقت کی وجہ سے ایک عملی معاہدہ ہو جاتا ہے اور ہر ایک دوسرے کو امین سمجھتا ہے، اس لیے کسی کے مال پر دست اندازی کی اجازت نہیں ہے. سمعین اور تجار علم کو اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال تو اللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخامت میں الا وقات پہ کرتے ہو گئے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس خدائیت کا ثبوت اظہار اس لیے کیا تھا کہ معلوم ہو جائے اور ہوا کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کے ساتھ کیا کریں گے، کیا بھاگنے والے اس طرح کے محمد کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ تھو کو بلغم دے کر اپنے بدن پر لپیٹ لیتے ہیں. فدلک بہا وجہ و جلد ویلا امر تدو تدو امر ویگا تو وزا کادو وقت وضو یہی قریب ہے کہ قتال کر بیٹھیں یعنی جھپٹتے ویلا تکل و حفظ و اسوات ہیں در امن دون یہی نگر تعظیم لگو اور ٹکٹکی بانٹ کر ادب کی وجہ سے عظمت کی وجہ سے دیکھتے نہیں. تو پڑ جا اور ویلا سائی تو پارے قوم واللہ لقد وفتنا للملوك وفتنا قیصر وکسرا والنجاشی واللہ الا تو ملکا قط یعظم وصاوما یعظم وصا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں بادشاہوں کے ہاں گیا، قیصر وکسرا اور نجاشی کے ہاں گیا، مگر کسی بادشاہ کے لوگوں کو ایسی تعظیم کرتا ہوا نہیں پایا جیسے اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر. واللہ ان تنخ من اقام تن لا وقاتی کفر المؤمنین فدرت بیا وجہ وجل رو ویلا امر ہم انتظر امر ہو ویلا توزا قاضی اقتدرون على وضوئی ویلا تکلم خفصو فقدو اسوات عندهم عندهم ما يحدون الیہی نظر تعظیم اللہ انہم قد عاد عادتوں خط ترسلون فاقبلوا خط خصلت. فقال رجل من بني كنانة ومن آتي اس کا نام خلیس بالتصغیر ابن علقمة آتي فقالوا كيف لما اشرف على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على فلان وهم قالوا يعلمون البدن فبعثوا الله. اس کا تعلق ایسی قوم سے ہے جو بدنات کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اٹھا دو بدنات کو سب بڑے ابن صاحب کہتے ہیں 770 بدنات تھی. وسطب الحمد سورہ بھول ہے پلما راجا قال سبحان اللہ ما مجھے لکھا ہوا سب معنی بھائی پلما رجا جا صاحب قال رہے تو بدن قد کل دے تو عشر فنا رام سب معنی بھائی فقام رجل مني قال لوني قدم حسن فقال دعوني تهتی دعوني آتے ہی فقال تهی فلما شفا علیہم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا مکرز وورجل فاجر. یہ مکرز ہے فاسق فاجر آدمی. یہ معروف بالغدر تھا، عامر بن یزید کو دھوکے سے قتل کر دیا، حدیبیہ میں مسلمانوں پر چپکے سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن محمد بن مسلمہ جو اس وقت چوکیداری کر رہے تھے اور ان کے ساتھیوں نے ان کو پکڑ لیا اور وہ ان سے نکل بھاگا. شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا تھا. فجعل یکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبینما ہوں هو يكلمني جاء سهيل بن عامر وقال معمر فاقرني يجب ان اكرمه انه لما جاء سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من امركم. لفظ سهيل سے آپ نے نیک فالی دی اور نیک فالی جائے. قال معمر قال زور کی حدیث وجاء سهيل بن عامر فقال حات اکتب بیننا و بینکم کتابا. آئیے باہر نامہ لکھیے. فدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم الکاتب. یہ کاتب حضرت علی ہیں. پہلے صفحہ 371 پر ان کے نام کی تصریح آ چکی اور خاص اس حدیث میں اسحاق بن راہوے کی مسند میں ان کے نام کی تصریح زہری کی اس روایت میں منقول. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال سہیل اما رحمان تو اللہ ما علما ہو لیکن تم بسم اللہم کما کن تتکتبو. اس سے معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بسمک اللہم لکھتے تھے. ابن ابی شیبہ اور ابن سعد نے سند حسن شعبی سے ایک مرسل روایت نقل کی ہے کہ سب سے پہلے حضور بسمک اللہم لکھتے تھے. جب بسم اللہ مجرحا و مرسا کا نظور ہوا تو بسم اللہ لکھی، اور جب انہوں نے سلیمان اور انہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی. یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری کتابوں کا مبدا ہے. اسی سے کتب کا آغاز کرنا چاہیے. حدیث سے کل امن بیبال اس طرف اس اسی طرف اشارہ کیا گیا فقال المسلمون والله لعنت الله بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قط باسمك اللهم ثم قال هذا ما قال عليه محمد رسول الله فقال سهيل والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك ولكن اكتب محمد وعبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اني لرسول الله وان كذبتموني اكتب محمد وعبد الله قال الدهي وذلك قوله لقول لا اسالوني خطه من عبد من في عظمات الله الا اعطيتم بها حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا جس کسی ایسی خطرت کا مطالبہ کریں گے جو ان کے ذہن میں حرمات الہیہ کی تعظیم کے لیے ہے تو میں اس کو منظور کر لوں گا یعنی بشرطے کہ ان کا وہ عمل توحید کے خلاف نہیں ہو. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا تخلی بیننا وبین البیت فنطوف به فقال سهيل الله لا تتحدث العرب انا اخذنا زبطتن عرب میں چرچا نہ ہونے لگے کہ ہم پر دباؤ پڑ گیا ولكن ذلك من العام مقبل عند صلاة امر کریں گے فقتل. فقال سهيل وعلى انه لا ياتيك منا رجل وان كان على دينك الا رددته الينا اس شرط کے متعلق ابھی میں کتاب الشروط کے ابتدا میں تقریر کر چکا اور کتاب المغازی میں بھی بیان آ چکا. قال المسلمون سبحان اللہ کئی صورت دین مسلمین غیر مشرقین وقضاء مسلمان فبیناهم كذلك دخل ابو جندل بن سہیل بن عمرو بن یرسف فی قیوده یرسف فی قیوده اے یمشی مکیا مشیا بطیئا یسیب وقد خرج من اسفل مکہ حتى رمى بنفسه من اظهر المسلمين فقال سہیل هذا یا محمد اول ما اقاضیك علیہ یہ پہلا شخص ہے جس پر میں آپ سے فیصلے کا مطالبہ کرتا ہوں اور وہ یہ ہم ترد ہوں اس کو واپس کرو. یہ قارن ابو صلی اللہ علیہ وسلم نقل کتابان اب تک تو صلح نامہ مکمل ہی نہیں ہوا. قال هو والله ابن الله وسلم قال شيئا ابدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاجيزه دي فرما اس کو بطور جائزہ او عطیہ کے دے دو. جائزہ وہ چیز کہلاتی ہے جو ضعیف کو اکرام کے طور پر دی جاتی ہے. فقال ما انا بمجید ذلك قال بلا فقال قال ما انا بفاعل قال مكرز بل قد اجدناه لك مكرز نے جو بات کہی تھی وہاں اجازت سے مراد صرف اتنا تھا کہ ان کا باپ جو ان کو مارا کرتا تھا اس سے ان کو پناہ دینا مراد. قال ابو جندل ام آخر المسلمین قرت دل المشرکین وقضیت مسلمان الا ترون ما قد رقیب وقال قد اظلم عذاب شدید فی اللہ قال بس مسلمانوں میں تھے کہ قلب میں خلجل مچ گئی. قال عمر بن الخطاب فاتح نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقل الست نبی اللہ حقا کیا آپ اللہ کے نبی برحق نہیں. قال بلا قلت الستنا علی الحق وعدونا علی الباطل قال بلا قلت فلما نعطی الدنیا فی دینا دنیا الخصلۃ النفیسۃ یعنی ہم کے دین کے بعد میں ذلت کیوں برداشت کریں. اذن قال انی رسول اللہ ولست عسیر وهو ناصری میں اللہ کا رسول ہوں اس کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا اور وہ میری مدد کریں گے. قل تو اولیس کنت تحدثنا عن صلات البیت فنطوف به قال بلا فاخبرتک انک انا ناتیه الان قلت لا. انہوں نے کہا آپ یہ ہم سے کہتے تھے کہ ہم بیت اللہ پہنچیں گے تو آپ کریں گے. ہمارا ہاں کہا تھا لیکن کیا یہ بھی خبر دی تھی کہ اسی سال ہم کریں گے. میں نے عرض کیا نہیں. قال فإنك آتي ومطوف به قال فأتيت أبا بكر فقلت يا ابا بكر اليس هذا نبي الله حقا قال بلى قلت ورثنا على الحق وهو عدونا على الباطل قال بلى قلت فلمن وكدني في دينما ايضا قال ايها الرجل انه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله انه على الحق. انسان وہ اللہ کے رسول ہیں, ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں اور اللہ ان کی مدد کریں گے, ان کا پاؤدان تھا مدد کر. تو اللہ انہ الحق وہ حق پر ہیں. قل تو علیہ کان الحق جسنا انہا سنات البیت و نفوف بھی قال بلا افوا اخبرت انک تاتینا قلت لا قال فانک آتین تو حضرت عمر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو سوالات کیے وہی سوالات ابو بکر سے کیے, اور جو جوابات درگاہ رسالت سے ملے وہی درگاہ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی ملے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدیق اکبر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر تبھی مناسبت کی. بعض علماء نے لکھا ہے قلب صدیقی قلب محمدی پر واقع ہوا تھا, جو وہاں دل میں آتا تھا وہی ان کے دل پر منعکس ہوتا تھا, اور یہ بات بہت سی جگہوں پر ظاہر ہوتی تھی ہوئی ہے. یہاں تو اسی طرح سے یہ واقع ہوا کہ پہلے حضور کے یہاں گئے, پھر حضرت عمر رضی اللہ, پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں گئے, اور سیرت ابن اسحاق اور مسند احمد اور حکیم ترمذی کی نواد الرسول میں یہ وارد ہے کہ پہلے ابو بکر کے یہاں گئے, پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہاں گئے. بہرحال اگر ترجیح کا طریق اختیار کیا جائے تو نافل بخاری کو ترجیح ہوگی, اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بخاری کے علاوہ دوسری کتابوں میں جو وارد وہ زیادہ مناسب ہے, اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ حضرت عمر کو حضور کے یہاں تو تسلی نہ ہو کے جائیں ابو بکر کے یہاں پوچھنے. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس بات سے پریشان تھے کہ اس قدر دب کر کیوں مصالحت کی جا رہی ہے, طبیعت کو سکون نہیں ہوا, اس لیے حضور کی بات سن کر پھر صدیق اکبر کے یہاں پہنچے. اور یہ طبی امر ہے, بعض وقت الوحلہ میں سکون نہیں ہوتا اور پھر دوسرے سے سن کر سکون ہوتا. بہرحال جو صورت بھی ہوئی ہو دونوں حضرات سے یہ کے بعد دیگر سوال کیا تھا. قال فإنكاتي ان تخبر قال زهري قال عمر فعملت لذلك عملت لذلك اعمالا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ آنا جانا مراد غلط ہے, یہ غلط ہے, بلکہ اس سے مراد یہ کہ میں نے بے باقی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اس کے کفارے میں بہت سے اعمال کیے. صرف ابن اسحاق میں تصریح حضرت عمر کہتے ہیں تما دل تو اتصدق و سوم و سلیم و تر عنی مری سنات میں قال فرما فرغ من قضیۃ الکتاب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابکم فانحروا ثم اهلکوا قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. اور یہ تین بار فرمایا قوم فانحروا ثم اهلکوا, لیکن کوئی یہ نافرمانی نہیں ہے, بلکہ یہ حضرات مدتوں کے بعد شوق کعبہ میں آئے ہوئے تھے, سوچ رہے کہ کیا پتا اللہ کا کیا حکم آیا, اس لیے احرام کھولنا نہیں چاہتے. یہ نافرمانی نہیں تھی بلکہ ایک امید لگائے ہوئے تھے, اس امید کی تکمیل کا یہ طریقہ تھا. فلما لم يقوم احدهم احد دخل على ام سلمة رضي الله عنها, فقالت ام سلمہ یا نبی اللہ اتحب ذاک اخرج ثم لا تکلم احد منهم کلمۃ حتى تنحر بدنک وتبدو حالقک فیحلقک فخرج فلم يكلم احد منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ذا حالقک فعلته لما راوا ذلك قام فنحر بدنه ذا بعضهم يحلق بعضا فكادت بعضهم يقول بعضهم بعض. آپ ام سلمہ کے تشریف لے گئے اور صورت حال میں ان کی کہنے لگے اللہ کے نبی اگر یہ آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے باہر تشریف لے جائیں بدنا نہر فرمائیں اور ہر خلاص کرا لیں. کہتے ہیں حضرت ام سلمہ نے نہایت ہی عقل اور سمجھ کا مشورہ دیا. بات تو کہتے ہیں کسی عورت نے ام سلمہ کے علاوہ ثواب کا مشورہ نہیں دیا, لیکن بات کہتے ہیں صفورہ نے موسا کے قصے میں ثواب ہی کا مشورہ دیا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی نہر کر دی اور سر مڈا دیا, صحابہ سمجھ گئے اب کسی بات کی امید نہیں ہے. پھر کیا تھا, جو فرمان عالی شان تھا اس کو ہی پورا کرنا تھا. سب نے اپنی اپنی ہدی نہر کی اور ایک دوسرے کے سر مڈنے لگے اور غائط غم میں حالتیں تھی کہ گویا ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں گے, لیکن کچھ کوئی بول نہیں سکتا. سم داہ نستم مومنات, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہی عورتیں آ گئیں بلکہ ایک مدت گزرنے کے بعد آئیں. فانظر اللہ علیہ الذین آمنوا زادکم ایمانا مہاجراتین حتی بلغ بسم الکوافر فطلق عمر بن مجنون مرادن کان پر لہو کی شرط تزوج احزاب میں معاویہ بن ابی سفیان اترا صفوان ابن امیہ ثم رجع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى المدینہ فجاءہ ابو بصیر رجل من قریش. قاضی آج کہتے ہیں یہ غلط ہو, یہ تو ثقفی ہیں, قریش کے حلیف تھے. میں نے کہا پھر کیا, میں کہتا ہوں پھر کیا غلطی ہے, قریش کے مشمار کیے گئے حلف کی وجہ سے. وہ ہوا مسلم پارسل کی طرف ہی رجولئی, ایک کا نام قنیس بن جابر تھا اور دوسرا ان کا مولا تھا جس کو کوثر کہتے تھے. فقالوا الاحد الذي جعلت لنا فدفعه الى الرجل, یہ آئے اور کہنے لگے جو واحد آپ نے ہم سے کیا تھا پورا کیجئے. آپ نے ان کو ان دونوں آدمیوں کے حوالے کر دیا. فخرجا بھی اتا بلغد الحذیفہ فنظر یاکلون من تمر لہم فقال ابو بصیر لأحد الرجلین, ابن سعد کی روایت میں خنیس بن جابر سے کہا وہ ماں ان لارا سیف کا ہارا یافنا چاہیے نا, یہی تلوار تو بہت زندہ معلوم ہو رہی ہے. فاستلہ تلوار ننگی کر لی, فاستلہ لاخر فقال اجل واللہ انہ لجید لقد جربت بہی ثم جرت, میں نے تو اس کا بارہا تجربہ کیا ہے. فقال ابو بصیر اہین دور کے ذرا دکھاؤ تم. فامکنہ منہ, تلوار ان کے ہاتھ میں دی, ابو بصیر نے اٹھا کے اس کا کام نہیں تمام کر دیا. فضربه حتى برد وفر الاخر حتى اذى المدينه فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم راه قد هذا زورا فلما انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتي والله صاحبي واني لمقتول. فجاء ابو بصير فقال يا نبي الله قد والله اوفى الله بالمدد قد رددتني اليه ثم انجاني الله منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وابنه مسعر حربي, ارے اس کی میا اس کو روئے, یہ تو لگن بھڑکا کر رہے گا. لو کان لہو احدن, کاش اس کا کوئی یار مددگار ہوتا. فلما سمع ذلك عرف انه خذول, انہوں نے یہ بات سنی تو سمجھ گئے پھر واپس کر دیں گے. فخرج حتى اتى سیف البحر, وہاں سے سیدھے نکل کر تلوار سمندر کے کنارے آ گئے. قال وجعل ينفرد منه ابو جندل بن سهيل ولحق به ابن سير فجعل لا اخر من قريش الجن قد اسلم الا لحق به ابن سير حتى اجتمعت به عصابته. مسلم اقبال کی روایت میں 300 صحابہ جمع ہو گئے. واللہ ما يسمعون بعيد قريش من خلفه, خرجت لقريش الى الشام الا اعترضوا لها فقتلوهما. جہاں قريش کا کوئی قافلہ نکلتا یہ لوگ اس کا کام تمام کر دیتے, ان کے انبار لے لیتے. پار کر رسول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناشد اللہ کو ناشد اللہ الرحیم لما سلا قریش نے اللہ اور قرابت داری کا واسطہ دیا کہ آپ ان کو بھیج کے بلا لیں تاہو آدمی جو آدمی آپ کے پاس آ جائے گا ہم کو اس سے کوئی تعارف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فارسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور نے پیام دیا. مسلم نے اقبا کی روایت کے لیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خط روانہ فرمایا. حضرت ابو وسیر کے پاس جب خط پہنچا تو موت کی حالت میں تھے اور حضور کا خط مبارک ان کے ہاتھ میں تھا. اسی حال میں انتقال ہوا. حضرت ابو جنگل نے ان کو وہیں دفن کر دیا اور ان کے پاس ایک پیسٹ بن کر دی تھی. غور تو کی دی. حضرت ابو وسیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ آتے ہیں, حضور ان کو کافروں کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ پھر آ جاتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہتے ہیں ویلوم نہیں انصاف ہر, لیکن ابو بصیر ہیں کہ وہ ہر طرح سے فدا ہیں. اسلام کہاں تک ان لوگوں کے قلوب میں رچ بس گیا تھا, اس کی عظمت پیغمبر اسلام کی حقانیت کہ وہ کس قدر دلدادہ ہو چکے تھے کہ ہر طرح کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں, ہر ذلت کو دیکھ رہے ہیں, لیکن نہ اسلام سے برداشتہ ہونا جانتے ہیں نہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تعلق ہونا. معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا فیض صحبت اتنا طاقتور تھا کہ جو آپ کے پاس پہنچتا تھا اس کی زندگی میں ایسا انقلاب آ جاتا تھا جو پھر کسی اور طرف دیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں. فانزل اللہ وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم. لاحق اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آئے شریفہ بصیر کے قصے میں اتنی مشہور یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں اتری ہے جنہوں نے حدیبیہ میں چپکے سے رات میں مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا تھا اور پکڑے گئے تھے. حتیٰ بلغ حمی کل جاندی اور کان حمی کمن قرب انہوں نے اللہ بلن یقلو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وحال بین ہوں بین البیت قا وقال وقلون ضروری قال عروا تو آخرت میں عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ان کا ہی وبلغنا انه لما انزل الله تعالى ان يردوا الى المشركين ما انفقوا على من هاجر من ازواجهم وحكم على المسلمين الله يمسك بحسن الكوافر انه من طلق امراتين قريبه من تابعيه وبنت جرول الخزاعي فتزوج قريبه معاويه وتزوج الاخرى ابو جهل فلما ابى الكفار ان يقروا باداء ما انفق المسلمون على ازواجهم اندر اللہ و انفاق مسلمین والدین کو فار فا کرتے ہوئے. اللہ تعالی شانہ نے پہلے حکم دیا تھا وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ. اگر کسی کی بیوی دارالکفر چلی جائے تو وہ کفار سے اس کا مہر مانگنے جو اس پر خرچ کیا, اور اگر کفار کی بیوی دار الاسلام آ جائے تو کافر مسلمانوں سے اس کا مطالبہ کر لیں. لیکن کفار نے اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ کا دوسرا حکم آیا. اگر کسی کی بھی دار الکفر رہ جائے یا چلی جائے تو جب کوئی عورت دار الکفر سے دار الاسلام آئے اور اس سے کوئی نکاح کرے تو یہ نہ کہ اس شخص کو اتنا دے دے جتنا اس نے اپنی اس بیوی پر خرچ کیا تھا جو دار الکفر چلی گئی یا رہ گئی. والعقب ما يودي المسلمون الى من هاجرت امراته من الكفار الى الكفار امراته سے حال واقع. فامر ان يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما انفق من صداق نساء الكفار اللاتي هاجرنا. جو عورتیں ہجرت کر کے دارالکفر چلی گئیں ان کو جتنا مہر ان کے مسلم خادم نے دیا تھا، دارالکفر سے ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورت سے جو کوئی نکاح کرے گا وہ اتنا مہر اس شخص کو دے دے گا جتنا اس شخص نے اس عورت پر جو دارالکفر چلی گئی خرچ کیا تھا. ومانا عالم النعم المہاجرات ارتدت بعض ایمان. بغوی نے اتنے عباس سے نقل کیا ہے چھ عورتیں ہجرت کر کے چلی گئی تھی. وہ بلغنا انا باب اسیر ابن اسیر نے سقفی قدمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مہاجروں کی مدت ہے فقطب الاخمس بن شریقی الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم باب اسیر فذکر الحدیث. وہ بھی جس نال رانی المؤمنین کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن خالد رحمہ اللہ تعالی قال باب الشرع فی القلب. اگر قلب میں کوئی شرط لگائی گئی ہے یعنی کچھ مدت مقرر کی گئی ہے تو امام مالک کی حدیث میں وفا ہے اور جمہور العلماء فرماتے ہیں کہ شرط وہ شرط لازم ہے. امام بخاری نے قول انگل کو اختیار کیا. جی بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال وقال ليس حدثني جعفر بن ربيعة بن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا سأل بعض بني اسرائيل ان يصلي طواف بناء فدفع اليه الى اجل مسمى وقال ابن عمر واعطى اذا اجله في الفرد جاز. وفي اسلام الله من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. اقرأ بكتابتني یہ شرط لگایا جائے کہ ورا کا استحقاق بائے تو ہوگا اس شرط کا کوئی اعتبار نہیں. یعنی وہ شروع جو کتاب کا اعتبار نہیں معتبر چلیے. وقال ابن عمر او عمر كل شرط قال فكتاب الله كتاب الله فهو باطل وان اشترط لي التشرط. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن يحيى عن عمرو بن عاصم رضي الله تعالى عنه قال اتتها بريره تتسالها في كتابه فقالت ان شئت اعطيك ارضك ويقول ولا اولي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم